Leo ninakwambia mpenzi wangu Rozi, nikabika vyoo. Uliwezi kupenda vyo wala hakuna tena mpenzi kama wewe. Wala sina la kusema na patatagumie kwa kukupenda wewe. Fanya kila ila unipatie nafasi emezio na umia. Leo kwa nitabu zilipata somia.